141वां सर्ग। वह निजवाला से व्याकुल लोक में प्रचंड आंधी का उठना तथा अंगारों की वर्षा करने वाले ज्वालामय मेघ का वर्णन। मुनि ने कहा, हे व्याध, स्वप्न में मुझे यह स्वप्न है, यह भली भांति ज्ञात था। अतेव अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर खूब झुलसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ। ज्वालाओं के नए उड़ने के तरीकों से पेज 611 सर्ग 142 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक सारे आकाश में अलाचक्र के समान मैंने सुंदरता के साथ भ्रमण किया। आकाश भ्रमण से मैं कुछ कुछ श्रांत हो गया, किंतु तत्वज्ञानी होने के कारण मेरी बुद्धि में तनिक भी खेद नहीं हुआ था। मैंने जो ही उक्त दावाग्नि का विचार करने की ठानी, त्यों ही आंधी आ गई। उसमें आग को फूंकने में जैसा शब्द होता है, वैसी ही सायसाय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने की सी ध्वनि हो रही थी, और उड़ रहे पत्थर, लाठी, धूली, राख, पत्ती आदि जगत के सब पदार्थों से वह भरी थी। उक्त आंधी ने प्रबल सरसराहट और गड़गड़ाहट के वेग से वन में मेघों को दुगुना बना दिया था। जल प्रवाह में बह रहे और लौट रहे 12 सूर्यों के साथ अलाचक्रों को मिश्रित कर दिया था। ज्वालारूप सांध्य मेघों की राशियों ने उस आंधी में सैकड़ों बड़ी बड़ी अग्निंदियां बहा रखी थीं। उस आंधी में पहाड़ों से भी दुगुने भूभाग, ढेले और देवदानवों के नगर उड़ते थे। उस आंधी ने आकाश में घुमाए जा रहे भूतों से पूर्वोक्त सैकड़ों अग्निंदियों के पत्तों के अंबार को दुगुना बना दिया था। खूब जली हुई, कुछ जली हुई तथा आधी जली एक दूसरे के ऊपर आकाश से नीचे गिर रही देवांगनाओं से उसमें अग्नि की ज्वाला दुगुनी हो रही थी। नीचे गिर रहे अंगार रूप उसके मूसलाधारों से तथा आग की चिंगारी रूपी जलकणों से वह दैतुलासी मालूम पड़ती थी। उक्त आंधी बिना राख के अंगारों की भीषण राशि वाली अपनी अलातरूपी बिजलियों को कपा रही थी तथा धूम्र रूपी अंधकारों से मलिन हुए ऊपर की दिशा के मुंह को आच्छादित करती थी। भूमि से, आकाश से और दिशाओं से वे पूर्वोक्त ज्वालारूप सांध्य मेघ घूमरे, जिन मेघों से देवमंडली के साथ सातों लोक केवल ज्वालामय पर्वतपिंड बन गए। उक्त प्रचंड आंधी ने तब तो कालाग्निरुद्र के समान नाचना शुरू कर दिया। ऊपर उछलने से फैले हुए अग्निकण ही उसकी कपिल रंग की सुंदर केशराशि थी, नीचे पादाघात से मानो उसने दीवारों को उड़ा डाला था। उससे बार बार कर्णकटु शब्द हो रहा था। उसके सबके सब अंग भस्म से लथपथ होने से शुभ्र थे। मध्य भाग में चारों ओर गिर रही ज्वालारूपी वस्त्र राशि को मजबूती से पकड़कर वह धारण किए थी। कालरुद्र में भी इन विशेषणों की योजना समान रूप से कर लेनी चाहिए। 1/11/2331 141वां सर्ग समाप्त।